Ano. Nejenom krásnou, ale i čistou. Luna se zakuckala smíchy. Jak málo toho víš o ženách? Zane potřásl hlavou. Znal jsem pouze prosté ženy, ale k tobě přišla smrt osobně, změnila téma hovoru Luna. To znamená, že jsi byl z poloviny špatný. Ano. Já jsem nikdy netvrdil. Kdybys ke mně přiblížil kameny, kterými posuzuješ duše, viděl bys to samé. To, jak vypadám navenek, je výsledek přírody a kosmetických kouzel, moje nitro je podezřelé. Nestav mě na žádný piedestal, Zane. Umím na zlo odpovědět zlem. Ach. Jsem si jist. Ne, nejsi. Ale mohl by ses o tom brzo přesvědčit. To by mohlo odpovídat tomu, co zamýšlel můj otec. Vstala a přešla pružně na druhou stranu pokoje. Vypadala nyní velmi rozhodně. Její domácí župan se změnil podle její nálady a vypadal nyní spíš jako talár. Zane si uvědomil, že ta dívka má v sobě daleko víc kouzla, než si myslel. Pojďme do komnaty, kde máme kameny. Zane ji následoval a očekával, že půjdou do nějaké podzemní krypty s tajnými dveřmi. Ale komora s kameny byla dřevem vykládaná místnost zařízená jako muzeum. Všechny kameny byly uloženy ve vitrínách na různých regálech. To jsou všechno kouzelné kameny. Ptal se okouzlený Zane. Samozřejmě. Kouzelné kameny, to byla otcova největší pýcha. Tady je soustředěna většina nejúčinnějších kamenů, jaké vůbec existují. Můj otec byl jedním ze čtyř lidí, kteří by dokázali udělat něco i s těmi kameny, které používáš k posuzování duší. Takovou měl kouzelnickou moc. Věděl o tobě určitě víc, než víš ty sám. Proto si myslím, že bychom se měli dopátrat kořene tohoto problému. Přiznávám, že nijak netoužím po jakémkoliv vztahu s tebou a ty bys raději napřel svou pozornost jinam, ale můj otec nás z nějakého nám neznámého důvodu chtěl dát dohromady. Myslím, že bychom jeho volbu neměli odmítnout, dokud nezjistíme, co zatím vězí. Jestli zjistíme, že je pro nás oba nezbytné pokračování v našem vztahu, potom budeme muset zatnout zuby a použít kámen lásky, abychom. Já kámen lásky nepotřebuju, přiznal Zane. Mně stačí se na tebe podívat. Zavrtěla hlavou, jako by to byla nepatřičná poznámka. Nejdříve musíme odlišit realitu od nějakých iluzí. Otec říkal, že se člověk nejlépe pozná podle povahy zla, které v něm sídlí. Jeho vlastní zlo tkvělo v tom, že spolupracoval se Satanem, aby zvýšil svou čarodějnou moc. Bez jeho démonické pomoci by byl možná čarodějem určitého světového formátu, ale určitě by nebyl velkým mistrem. Vím, že pro něj tato forma spolupráce byla prokletím, ale chápu to. Ano, souhlasil ohromený Zane. Slyšel, že čaroděj světového formátu je schopen zničit jedním kouzlem celé město. Co byl asi schopen udělat velký mistr? O tom neměl Zane ani ponětí a byl si skoro jist, že to netuší ani nikdo jiný, protože to vyplývalo z tajemné povahy velkých čarodějů. Teď si povíme v přítomnosti těchto kamenů o našich zlech a uvidíme, co se stane, prohlásila Luna a vytáhla několik kamenů ze schránek. Tomu nerozumím. Drž tenhle kámen v pravé ruce. Rozzáří se vždy, když budeš lhát. Podala mu tmavý diamant. A tenhle drž v levé ruce. To je kámen hříchů. Je to vlastně stejný kámen, jakým posuzuješ duše mrtvých. Zane si vzal kameny, ale celá věc se mu zatím moc nezamlouvala. Luna si vzala podobné kameny. Ukážu ti, jak na to. Zkus to po mně, jmenuji se Venuše, prohlásila a kámen pravdy se rozzářil. Chtěla jsem říct Luna. Kámen byl tmavý. Udělala jsem to jenom proto, abych věděla, že ten kámen funguje. Kámen nijak neprotestoval. Otestuj svoje kameny. Jmenuji se jeho Sephat, řekl Zane a viděl, že se jeho kámen pravdy rozzářil. Zane. Kámen zhasl. Luna se zhluboka nadechla, což dělalo s jejím poprsím pravé divy a bolestně prohlásila, tohle se mi skutečně nelíbí. Proč to vlastně dělám? Tak toho nechme, řekl Zane. Stejně nechci znát tvé tajemství. Kámen pravdy v jeho ruce zazářil. Kurvila jsem se s pekelným démonem, oznámila Luna. Zaneovi poklesla čelist. Vyzývavě se na něj podívala. Dělala jsem to. Podívej, můj kámen pravdy se nerozsvítil a navíc můj kámen hříchu září. Rozevřela levou dlaň, aby ukázala, jak září její kámen hříchu. Čí kámen bude víc zářit, ten má těžší hřích. Zane vzdychl. Do čeho se to zase nechal navést? Luna však vypadala nádherněji než kdykoliv předtím a Zane si najednou uvědomil, že musí být horší než ona. Zpronevěřil jsem peníze svého šéfa. Jeho kámen hříchu se rozzářil, ale zdaleka ne tak jako její. Jsem horší než ty, řekla hlasem jako hašteřivé dítě. Nikdy jsem neměl příležitost se setkat s nějakým démonem ženského pohlaví, vyhrkl. Stále však byl šokován jejím přiznáním. Vždyť vypadala tak nevinně. Já jsem zase nikdy neměla šéfa, kterému bych mohla zpronevěřit peníze. Příležitost je jenom část hříchu. Znovu se nadechla. Provozovala jsem černou magii. Myslel jsem, že o tu se zajímal tvůj otec, ne ty. Zane viděl, že kámen v její pravé ruce zůstal tmavý, zatímco kámen v levé ruce se rozzářil více. Měla tedy i tento hřích, i když Zaneovi černá magie nijak nevadila. Magie jako magie, ne. Co na tom záleží, jaké je barvy? Luna čekala na jeho další přiznání. Prohrál jsem všechno, co jsem měl, včetně přátelství. Hazard není vlastně ani hřích, řekla, ale jeho kámen hříchu se rozzářil o poznání víc. Měl bych to vysvětlit, řekl těžce a došlo mu, proč to bylo pro Lunu tak těžké. Měl jsem dívku, která mě milovala, alespoň to říkala, ale já jsem si ji nevzal, protože nebyla krásná a protože byla chudá. Já jsem se chtěl dobře oženit. Později jsem se dozvěděl, že spáchala sebevraždu. To bylo to přátelství, které jsem ztratil kvůli hazardu. Chtěl jsem se prostě oženit s bohatší. To je skutečně zlé, souhlasila Luna. Věděl jsi, že se chtěla zabít. To mě vůbec nenapadlo. Dokud jsem neslyšel, že to udělala. Pak mi došlo, že to asi udělala kvůli mně. Měl jsem si ji vzít, i když si ji nemiloval. Byla to dobrá holka. Bylo by mnohem lepší si ji vzít, než ji zabít. Kámen pravdy zablikal, protože věděl, že on ji skutečně nezabil. Myslím, že si dáváme za vinu víc, než nám přísluší, prohlásila Luna, když viděla blikání kamene pravdy. Máš pocit, že se zabila, protože jsi ji nevzal, ale to není přece žádný důvod pro svatbu. Možná jsi to jenom namlouval, že ji nechceš kvůli penězům, ale ve skutečnosti si věděl, že by vám to neklapalo. To si teda nemyslím, odporoval Zane, ale kámen pravdy opět zablikal. Moc jsem o tom přemýšlel. Dospěl jsem k názoru, že jsem se zaobíral jenom svými důvody a názory a nevzal dostatečně do úvahy její potřeby a touhy. Rozhodl jsem se to ukončit, ale to jsem nevěděl, že je v jiném stavu. Kdyby mi to řekla, Luna se krátce zasmála. No, některé dívky si to nechávají pro sebe. Možná bys udělal to, co považuješ za správné, ale ty si to nevěděl. Já bych se nesnažila dostat muže na to, že jsem těhotná. Ty bys to taky nepotřebovala, ale ona skutečně těhotná byla. Ale stejně byl rád, že to řekla. Ta dívka chtěla jeho lásku, ne jeho dítě. Teď byla zase řada na ní. Podvedla jsem svého otce. Myslel si, že sama neumím používat magii. To se snažíš označit jako zlo. Podivil se Zane. Provozovala si sama magii a skrývala to před otcem, který byl sám čarodějem. To mi připadá na hřích dost slabé. Až na to, že jsem se prostituovala s démonem, připomněla mu ostře. To byla skutečně rána. Zane se těžko smiřoval s tím, že měla milostný poměr s démonem, ale kámen pravdy v její ruce potvrzoval její prohlášení. Proč si to dělala? Abych se naučila černou magii. Otec mě to samozřejmě naučit nechtěl. Chtěl, abych zůstala čistá. Já jsem ho naprosto uznávala. A přitom jsem ho podvedla. Tak ukaž, jestli máš něco, čím bys to přetrumfnul. Teď bylo na Zaneovi, aby se zhluboka nadechl. Já jsem zabil svou matku. To šokovalo ji. To nemůžeš myslet vážně. Zane pozdvihl kámen pravdy, který zůstal tmavý. Udělal jsem to. Pak jsem se dal na hazard a konečně jsem se snažil ztráty ze hry zaplatit s pronevěřenými penězi. Teď zářil jeho kámen hříchu mnohem víc než její. To si mne opravdu dostal, přiznala. Ale ve mně je přece jenom víc zla, protože si vzala na sebe část hříchů svého otce, doplnil Zane rychle. Myslel si, že i s jeho hříchy bude tvá duše v rovnováze, ale mýlil se. Takže se dostaneš kam? Do pekla, přiznala. On neměl ponětí o mých vlastních hříších. Myslel si, že jsem čistá a že mi 25% jeho hříchů tak moc nepřitíží. A ty máš v sobě 75% zla, alespoň z pohledu toho, co se ti započítává, dodal Zane. Máš skoro pravdu. Jenom se divím, že si neprověřil tvoji duši a nezjistil pravý stav. Zasmála se. Není nic těžkého podvést muže. Zane se na ní pozorně zadíval. Mně se zdáš docela dobrá. Tvůj kámen pravdy svítí, upozornila ho Luna. Kámen pravdy v jeho ruce skutečně blikal. Chci říct, že se mi zdáš dobrá. Až na ten případ s tím démonem. Odmlčel se a podíval se na kámen. Ten byl tmavý. To neexistoval jiný způsob, jak se naučit černou magii. Naučit se to z knih nebo nějak jinak. Z knih. Vykřikla. Texty s černou magií jsou zakázané. Na černém trhu jdou sehnat. O tom by se otec dozvěděl. Jenom černá magie platila na jeho černou magii a to jsem musela před ním skrývat. Skrýt něco před velkým mistrem. Na to bylo asi potřeba mimořádných schopností. Možná proto potřebovala pomoc pekla. Ale stejně, proč si chtěla znát černou magii, když ti to otec nedovolil? V jiných věcech si ho přece poslechla, ne, cukla sebou. Její otec byl pro ní zřejmě velice citlivé místo. Vždycky mě to fascinovalo. Věděla jsem, jakou moc má můj otec a... Přestala, protože viděla, jak kámen pravdy bliká. Sakra. Měla bych se toho kamene zbavit. Znovu se nadechla. Bála jsem se o svého otce. Někteří přisluhovači pekla mě skutečně děsili. Nemyslím nějaké čerty nebo něco na strašení dětí. Tohle byly skutečné příšery, skutečné stělesnění zla schopné všeho. Nedovedeš si to představit, pokud to opravdu nepoznáš zblízka. Věděla jsem, že poslouchají mého otce, protože byl chytřejší než oni, ale stejně to byla jízda na tygru. Nechtěla jsem, aby se můj otec dostal do pekla, i když jsem věděla, že tohle je nejpřímější cesta do pekel. Jediná možnost, jak mu pomoct, byla v tom, dozvědět se něco o věcech, s kterými pracuje. Snažila jsem se dozvědět co nejvíc. Některé věci jsou ilegální a o těch se dá něco najít v knihách, ale většina těchto věcí je zakázaná a tak jsem se musela obrátit, však víš kam. Jediný způsob, jak za to zaplatit, bylo moje tělo. Kámen byl při jejich slovech temný, Zane uvažoval. Myslím, že bych tě velice snadno dokázal mít rád. Vím, že nejsem nic extra, ale docela rád bych si s tebou dal rande, vypadala překvapeně. Rande, jít se někam projít nebo se někam zajít najíst. Prostě být spolu, abychom si mohli popovídat. Můžeš mít cokoliv chceš hned teď, řekla ostrým hlasem. Nemusíš to halit do milostného hávu, to si nemyslím. Je to tak. Zkus to. Potom démonovi už nemůže být nic tak zlé, ať budeš chtít cokoliv. Zane by rád viděl, co si skutečné myslí o potřebách mužů. V tomhle ohledu asi neměla příliš mnoho zkušeností, když si myslela, že démon je jenom trochu horší chlap, chci získat tvou úctu. Podívala se na něj zkoumavě. Cože chceš? Chci tvou úctu. Ty si mou získala. Tvůj otec měl pravdu. Jsi dobrý člověk. Co je mi potom, kolik máš na svědomí hříchů? Myslím, že je v tobě hodně dobra a že tvoje špatné skutky nejsou tvým pravým obrazem. Možná naše hodnocení dobra a zla u tebe neplatí, protože je dáno nedostatečnými měřítky naší společnosti. Neudělala si nic, co bych považoval za skutečný hřích, kromě toho démona, a i to asi není hřích v pravém smyslu slova, když si to dělala pro záchranu svého otce. Bez tvé pomoci by šel rovnou do pekla, místo aby se zaobíral svou duší v očistci. Připadá mi to spíš jako oběť. Panenská oběť, souhlasila a dívala se na Zanea s novým zájmem. To je jediný typ oběti, jaký tyto typy uznávají. Bylo to hrozné. Potom všem bych tedy řekl, že pro tebe normální muž nepředstavuje žádnou hrozbu. Alespoň já určitě ne. Ty jsi žena, která tohle dokázala pro záchranu svého otce. Prostě bych tě rád lépe poznal. To je všechno. Ty jsi zabil svou matku, vylétlo z ní. Co ti záleží na něčím otci? Záleželo mi na ní, řekl poněkud škrobeně. Ale ona stejně umírala, trpěla hroznými bolestmi a věděla, že není žádná naděje. Když mě o to požádala, musel jsem to udělat, to je vše. Věděl jsem, že je to zločin a hřích, za který budu proklet. Neměl jsem právo ji nechat déle trpět. Její oči se zúžily. Co se stalo? To by tě nezajímalo, ale zajímalo. Zane zavřel oči a bylo vidět, že při té vzpomínce trpí. Moje matka ležela v nemocnici, vlasy jí vypadávaly a kůže byla svraštělá a drsná, že vypadala jako stará čarodějnice. Z těla jí čouhaly různě dráty a hadičky a jiné zase vedly do těla a působily jí neustále bolest. Každý její vzdech či úder srdce byl zaznamenán různými přístroji, takže si každý, kdo přišel do jejího pokoje, mohl udělat představu o jejich pochodech a její tělo už nemělo ani špetku soukromí. Byla by již jistě dávno přirozenou cestou zemřela, ale její umělé srdce, játra a žaludek jí to nedovolili. Chvílemi nebyla při smyslech a tato období se postupně prodlužovala. Myslím, že trpěla i halucinacemi. Chvílemi byla úplně při smyslech a pak si zcela jasně uvědomovala tragédii svého postavení. Jednou, když jsem ji navštívil a sestra na chvilku odešla, mi pošeptala celou pravdu. Byla u konce sil fyzických i duševních, cítila se méněcenná, protože se nemohla hýbat a přála si umřít dříve, než účty za její léčení spolknou i náš dům, abych alespoň něco zdědil. Nemohl jsem jí říct, že naše úspory jsou už pryč a dluhy narostly do tak závratné výše, že je nepokryje ani její životní pojistka. Žádala mne, abych poprosil doktory, aby ji nechali zemřít, aby měla konečně pokoj. Byla na tom tak zle, že jsem jí to slíbil. Pak začala blouznit a mluvila něco o květinách na stráně za domem. Myslím, že si vzpomínala na něco z dětství, a tak jsem odešel. Znal jsem doktory a věděl jsem, že ji nenechají umřít v pokoji. Je to snad již součást jejich kodexu, že nechají člověka trpět až do poslední špetky lidských sil. Vzal jsem tedy centovou minci, což bylo tak jediné, co jsem mohl obětovat, a strčil jsem ji do přístroje kontrolujícího činnost srdce tak, aby nebyla vidět, a odešel jsem. O 2 hodiny později mi volali z nemocnice, že matka zemřela, protože selhal právě ten přístroj. V nemocnici si mysleli, že je to jejich chyba a nabídli mi mimosoudní vyrovnání. Nechal jsem je přitom, protože to značně snížilo účty za ošetření. Věděl jsem však dobře, že jsem zabil svou matku a že jsem zatratil svou duši. Doufal jsem, že splatím zbývající účty, když získám nějaké peníze hazardem, ale přišel jsem o všechno. Zkusil jsem si vzít peníze ze zaměstnání, abych se mohl ještě pokusit o štěstí ve hře, ale chytili mě a přišel jsem o místo. Tak mě zbyly jenom ještě větší dluhy a ještě větší hřích na duši. Opustil jsem město, odešel do Kilvarouhu, změnil jsem si jméno a pár let zde živořil se svým hořem a svými hříchy. Doufal jsem, že se nějak dostanu k penězům. Myslel jsem, že bych mohl nějaké vyženit, až to celé.